بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ نے چار عالم بنائے ہیں، ایک عالم ارواح، دوسرا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور عالم قبر، اور چوتھا عالم آخرت۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، اور جتنے انسانوں کو اس دنیا میں اللہ کو بھیجنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں۔ وہاں عالم ارواح میں اللہ کا کوئی حکم بندوں کو نہیں ہوتا ہے، وہاں احکام کے مکلف نہیں ہوتے، یعنی اس عالم ارواح میں نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، کسی کو اور کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ وہاں تو تمام کی صرف روحیں ہوتی ہیں، جسم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اے ہمارے حبیب، آپ بتا دیجئے، قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بندوں کے عقل میں اور سمجھ میں یہ حقیقت نہیں آ سکتی، صرف اتنا سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تو اس عالم ارواح میں یہ تمام روحیں موجود ہوتی ہیں، وہاں کوئی کام بندوں کو کرنا نہیں پڑتا، کسی حکم کے اللہ کے وہ بندے مکلف نہیں، وہاں ان روحوں کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ لیکن جب اس دنیا میں اللہ کسی انسان کو بھیجنا چاہتا ہے اور پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ عالم ارواح سے روح اس دنیا میں اس بندے کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ پہلے وہ ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر گوشت اور ہڈیاں بنائی جاتی ہیں، اس کے اوپر کھال اور پوست چڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ روح جو عالم ارواح میں تھی وہ اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس روح کے ساتھ، ایک جسم کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور آتا ہے۔ اب یہاں انسان کو روح کے ساتھ ایک جسم بھی عطا کیا گیا ہے، ایک باڈی دی گئی ہے، اور اس میں پھر اللہ نے اپنے احکام کا مکلف بھی بنایا ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزہ رکھنا ہے، جن جن کاموں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے وہ سب کرنا ہے، اور جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب اس دنیا سے اپنی عمر پوری کر کے یہ بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو اس کو پھر عالم برزخ میں، عالم قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ جب تک قیامت برپا ہوگی اور میدان محشر میں تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک یہ اسی عالم برزخ میں رہے گا، اور پھر جب اللہ کو منظور ہوگا وہ قیامت کبرا اور میدان محشر برپا کر دیا جائے تو تمام مردے اور تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور وہاں دنیا کے تمام اعمال کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ یہ چار عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ صرف عالم آخرت میں ملے گا اور کچھ نہ کچھ ثواب اور عذاب عالم برزخ اور عالم قبر میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم نہ بھولیں کہ اللہ نے جس طرح اس دنیا کو اعمال کی جگہ بنایا ہے، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو بدلے کی جگہ بھی بنایا ہے۔ کچھ نہ کچھ بدلہ اس دنیا میں ہی اچھے برے اعمال کا اللہ عطا فرماتا ہے، اگرچہ پورا نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں ثواب کی شکل میں، گناہوں کا بدلہ عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ کچھ نہ کچھ بدلہ انسانوں کو اچھے اور برے اعمال کا عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، اس عالم میں یہ فساد برپا ہے، یہ زلزلے، یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ مصیبتیں اور پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، غیروں کے ظلم و ستم، یہ تمام کے تمام اس دنیا میں انسانوں کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، گناہوں کی پاداش ہے۔ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج یہ پوری دنیا میں فساد برپا ہے، اور یہ اللہ مصیبتیں، پریشانیاں جو بھیجتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اس دنیا میں اپنے برے کاموں کا اور برے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو چکھا دے، اور اس میں مصلحت یہ ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیں اور اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب آ رہے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تمام گناہوں پر ہمیں سزا نہیں دیتا، بلکہ بعض الذی عملوا، کچھ گناہوں پر پکڑ کرتا ہے۔ اگر اللہ تمام گناہوں پر ہماری پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی انسان بھی زندہ بچ نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کا کرم اور احسان ہے، اللہ نے رحمت کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اور ہمارے گناہ تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک پل بھی ہم اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکیں، لیکن اللہ گناہوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کسی عمل پر اللہ پکڑ کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے اللہ اس میں بھی رحمت ہے، یہ بندے ان گناہوں کی سزا کو دیکھ کر گناہوں سے رک جائیں، باز آ جائیں اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ غیروں کی طرف سے ظلم و ستم، یہ طرح طرح کی بیماریاں، یہ تمام انسانوں کے برے اعمال اور گناہوں کا نتیجہ ہے، اور کتنے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر اللہ پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ قرآن کریم کی آیتیں بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کا بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، پورا پورا بدلہ عالم آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو جس طرح عمل کی جگہ بنایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جیسا ہم یہاں بوئیں گے ویسا آخرت میں کاٹیں گے، اگر یہاں ہم اچھے درخت لگائیں گے تو اچھے پھل ملیں گے، اگر ہم کانٹوں دار درخت لگائیں گے تو کانٹے ہی ملیں گے، ایک فارسی کا شعر ہے، گندم از گندم برویت، جو از جو از مکافات عمل غافل مشو، گیہوں بو گے تو گیہوں کاٹو گے۔ جس طرح کی کھیتی اس دنیا میں بوئی جائے گی ویسی ہی کھیتی انسان کاٹے گا۔ از مکافات عمل غافل مشو، اپنے عمل کے بدلے سے انسان غافل مت رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ببول اور کیکر کے درخت کو بوئیں اور اس کی جھاڑ کے اوپر آم آ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم اچھے عمل کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کریں گے تو اس کی سزا ملے گی اور برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل کا مطلب ہے عمل کا بدلہ دیا جانا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ، برے عمل کا برا بدلہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیتیں بتاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بتایا گیا کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے معاملہ کیا جاتا ہے، ورنہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، عالم برزخ میں جب پہنچے گا اور قبر میں مردے کو دفن کر دیا جائے گا تو وہاں بھی جزا اور سزا ملتی ہے، لیکن وہ آخرت کی جزا اور سزا سے کم ہوتی ہے، لیکن دنیا کے عذاب اور ثواب کے مقابلے میں وہ بہت بڑا عذاب اور ثواب ہوتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت کے مقابلے میں کم اور دنیا کے مقابلے میں زیادہ، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا جب گناہگار کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر 99 ازدہے اور زہریلے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اتنے خطرناک اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ایک سانپ اور ازدہا اس دنیا میں پھونک مار دے تو یہ زمین سبزہ اور گھاس اگانا چھوڑ دے۔ اب ظاہر ہے اس دنیا میں تو آپ کو ایسا سانپ نہیں ملے گا، اس کا مطلب اس دنیا میں کیسی بھی سزا دی جائے، قبر کے اندر جو سزا دی جائے گی گناہگار کو وہ اس دنیا کی سزا سے بہت بڑی ہوگی۔ اور اسی طرح نیک انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے سوال و جواب میں پورا اترتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے فَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی اس کے لیے کھڑکیاں کھول دو۔ ایسی خوشبوئیں آتی ہیں اور قیامت تک وہ مشک اور عنبر کی خوشبوئیں محسوس کرتا رہے گا کہ اس دنیا میں ایسی خوشبوؤں کو اس نے سونگا تک نہیں ہوگا۔ تو وہاں کا ثواب بھی عالم برزخ کا بڑا ہے، اس دنیا میں ایسی نعمتیں اس نے نہیں دیکھی ہوں گی جیسا عالم برزخ میں اس نیک انسان کو دی جائیں گی، لیکن آخرت میں جب نیک انسان کو نعمتیں ملیں گی وہ اس سے بھی بڑی ہوں گی۔ لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا اس دنیا میں بھی اچھے اور برے عمل کا بدلہ اچھائی کی شکل میں اور برائی کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ ایک انسان جب نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کس طرح بدلہ ملتا ہے اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو، اے فرشتوں، نورانی معصوم مخلوق، فلاں دنیا میں ایک بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرنے لگو۔ آسمانوں والے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ محبوبیت زمین میں ڈال دی جاتی ہے، زمین میں تمام انسان محبت کرنے لگتے ہیں، مخلوق دوسری جو جانوروں کی شکل میں ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے، جنات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ غرض یہ کہ آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق کی نظر میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ یہ نیک عمل کا نتیجہ اور بدلہ اس دنیا میں اس نیک انسان کو دیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کرتا ہے اللہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ حضرت جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، تمام فرشتے اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ مبغوضیت و نفرت پھر اس دنیا میں ڈال دی جاتی ہے، اور دنیا والے چاہے انسان ہو چاہے چرند پرند ہوں، چاہے جانور ہوں، جنات ہوں، تمام کے تمام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نیک عمل کا بدلہ یہ ملا اس دنیا میں کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ محبوب بن گیا۔ ایک اللہ کا بندہ جو نیک ہے، کسی نے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں تنہائیوں میں اندھیروں میں روتے ہوئے نہیں دیکھا، تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے خاموشی کے ساتھ چھپا کر، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن محبوبیت اس طرح ڈال دی جاتی ہے، جب وہ نکلتا ہے باہر تو لوگ اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آخر لوگ اللہ کا نیک بندہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اکیلے میں کیے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس کی نیکیوں کا بدلہ محبت کی شکل میں دیا جا رہا ہے کہ محبوبیت اور محبت اللہ نے اس دنیا کے اندر بندوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اور ایک ایسا بندہ جو تنہائی میں، بند کمروں میں، اپنے گھر کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کلبوں میں اور کسینوں میں جا کر وہ جوا کھیلتا ہے، سٹا کھیلتا ہے، نہیں دیکھا ہے ہم نے اور آپ نے، لیکن پھر بھی جب وہ گزرتا ہوا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پر ان گناہوں کی نحوست چھا جاتی ہے اور سب کہتے ہیں یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ عیاشی کرتا ہے، یہ بدکاری کرتا ہے، یہ نفرت اور مبغوضیت اللہ نے بندوں کے دلوں میں ڈال دی، اس لیے لوگ اس کو شرابی کے نام سے، زانی کے نام سے، بدکار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہی میں بدلہ مل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ تنہائی میں عبادتیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے اور خوب نمازیں پڑھتا ہے، تو جب باہر نکلتا ہے تو اس کی نیکیوں کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ایک تنہائی میں شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، پوری رات گناہوں میں، بدکاری میں گزار دیتا ہے، لیکن جب دن میں نکلتا ہے تو اس کی نحوست، گناہوں کی سیاہی اس کے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ اور اللہ ایمان والوں کو ایسی فراست عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر ایک کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ نیک ہے یا یہ گناہگار ہے۔ یہ دنیا میں بھی بدلہ ملا ہے اور اس سے بڑھ کر جزا اور سزا کی شکل میں بھی اللہ تبارک و تعالی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ نیک عمل کریں گے، عالم برزخ میں بھی ملے گا اس کا ثواب، اور عالم آخرت میں پورا پورا، بلکہ اللہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا اللہ خوب بڑھا چڑھا کر ثواب عنایت فرمائے گا، اس دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں، سخاوت میں مشہور تھے، اللہ نے ان کو مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، زمین جائیداد اور ان کے باغات تھے عرب کے اندر، مکہ مکرمہ سے باہر۔ ایک مرتبہ وہ اپنی زمین کو دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے باہر جا رہے تھے، جب نکلے تو دور ایک مقام پر ایک باغ تھا، وہاں ایک حبشی اس باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا، غلام تھا، باغ کے مالک نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے اسے رکھ رکھا تھا۔ جب یہ وہاں گئے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، تھک گئے تھے، آرام کے لیے اس کے باغ میں گئے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ اسی درمیان انہوں نے دیکھا کہ حبشی کو مالک کی طرف سے 3 روٹیاں دی گئیں اور پورے دن میں کھانے کے لیے صرف 3 روٹیاں دی جاتی تھیں۔ اس درمیان ایک کتا آیا، ایک روٹی اس حبشی غلام نے کتے کے سامنے ڈال دی، کتے نے کھا لی اور پھر بھی وہیں بیٹھا رہا، گیا نہیں، بھاگا نہیں۔ حبشی غلام نے دوسری روٹی بھی دے دی، اس نے وہ بھی کھا لی اور پھر بھی وہیں رکا رہا۔ تیسری روٹی بھی حبشی غلام نے اس کتے کو دے دی، کتے نے وہ تیسری روٹی بھی کھا لی۔ عبداللہ ابن جعفر یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے، اس کے پاس گئے اور پوچھا، تمہاری پورے دن کی خوراک اور پورے دن کا کھانا کتنا آتا ہے؟ حبشی غلام نے کہا 3 روٹیاں آتی ہیں روزانہ. پھر پوچھا کہ آج تم نے اس کتے کو 3 روٹیاں کیوں ڈال دی؟ اب کیا کرو گے؟ کہنے لگے آج کا ایک دن ہے، بھوکا رہ لوں گا، روزے کی نیت کر لوں گا. کیا مشکل ہے صبح سے شام تک بھوکا رہنا؟ روزانہ تو اللہ مجھے کھلاتا ہے اور 3 روٹیاں میں پیٹ بھر کر کھا لیا کرتا ہوں. کہا کہ تم نے اس کتے کو 3 روٹیاں کیوں ڈال دی؟ ایک اس کو ڈال دیتے اور وہ کھا لیتا، 2 روٹیاں تم کھا لیتے. کہنے لگے میں ایک زمانے سے اس باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، یہاں کتے نہیں آتے ہیں، یہاں آس پاس کتے رہتے بھی نہیں ہیں، یہ کتا کہیں دور دراز مقام سے آیا ہے. اگر یہ اس لیے آیا ہے کہ یہ بھوکا ہے، کیونکہ میں نے یہاں کتے نہیں دیکھے، یہاں کی آبادی میں کتے نہیں، یہ کھانے کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، بھوک کے عالم میں میرے پاس آیا. میں نے 1 روٹی ڈالی اور اس نے کھا لی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، اس لیے یہ بیٹھا رہا. اگر اس کا پیٹ بھر جاتا تو یہ چلا جاتا، اس کا مطلب بھوکا تھا. دوسری روٹی بھی میں نے اس کو دے دی، تب بھی یہ بیٹھا رہا، اس کا مطلب اب اس کی بھوک نہیں مٹی. تیسری روٹی بھی میں نے اس لیے اس کو دے دی، اس کتے کو میں نے اس لیے دی ہے کہ یہاں کتے آتے نہیں، یقیناً یہ بھوکا ہوگا اور کھانے کی اور روزی کی تلاش میں آیا ہوگا، آج میں بھوکا رہ لوں گا، صبر کر لوں گا. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا، لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، میری سخاوت کا چرچا ہے، مجھ سے زیادہ سخی تو یہ غلام ہے کہ ایک دن کے لیے صبح سے شام تک کھانے کے لیے صرف 3 روٹیاں اس کے لیے آئی تھیں اور اس نے وہ بھی کتے کو دے دی اور خود صبر کر رہا ہے، بھوکا رہ رہا ہے، مجھ سے زیادہ سخی تو یہ ہے. پھر انہوں نے اس غلام سے کہا تمہارا آقا اور مالک کہاں ہے؟ لہذا اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ میں یہ باغ خریدنا چاہتا ہوں، اس کے اندر جتنا ساز و سامان ہے وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں. اس کے مالک نے قیمت بتائی کہ میں اتنے میں اس باغ کو بیچوں گا، لہذا منظور کر لیا. باغ کو اور باغ کے اندر جتنا سامان تھا حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ خرید لیا. اس کے بعد کہا یہ غلام بھی مجھے بیچ دو. اس آقا نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا، میں نے اس غلام کو اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، یہ بھی تم لے لو. لہذا اس کی قیمت بھی بتائی اور غلام کو بھی خرید لیا. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر نے غلام کو آزاد کیا. آزاد کرنے کے بعد وہ باغ اور باغ کا تمام سامان اس غلام کو ہدیہ کر دیا کہ یہ تیرے لیے میری طرف سے تحفہ ہے. اس نے کتے کو کھانا کھلایا، دنیا میں ایک نیک عمل کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی اچھا عمل کرے گا، چاہے مرد کرے یا عورت کرے، دنیا میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم اس کے عمل کا بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے. تو یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں نیک عمل کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اس غلام نے ایک نیک عمل کیا، اللہ نے دنیا ہی میں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اس کو آزادی بھی مل گئی اور کتے کو 3 روٹیاں کھلانے کی وجہ سے ایک بڑے باغ کا وہ مالک بھی بن گیا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں، اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ کا بھی بدلہ اس دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ملے گا. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر ہم مصیبتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو فوراً گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں تاکہ اس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر لی جائے اور اللہ کی طرف سے مصیبت اور عذاب میں گرفتار اور مبتلا نہ کر دیے جائیں. تو اس دنیا میں بھی اچھے برے عمل کا بدلہ ملے گا. گناہ کرے گا تو گناہگار کو کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور اس دنیا میں دیا جائے گا، پھر عالم برزخ میں اس سے زیادہ عذاب ہوگا اور عالم آخرت میں پورا پورا اس گناہ کا اس کو عذاب دیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا۔ احمد بن طولون مصر کا ایک بہت بڑا فرما روا گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ایک مرتبہ جب اپنے محل سے نکلا، حوض تھا اس کا، اس حوض کے پاس ایک بچہ ملا اس کو۔ کون رکھ کر گیا، کس کا بچہ ہے، کسی کو پتا نہیں۔ احمد بن طولون بادشاہ نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کی پرورش کی۔ چونکہ اس کے باپ کا پتا نہیں، اس کی ماں کا پتا نہیں، اس لیے اس کا نام احمد یتیم رکھا، اور احمد یتیم کے نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ اس کی پرورش محل میں ہونے لگی۔ جوں جوں وہ بڑا ہوتا رہا، اس کی صلاحیتیں سامنے آتی رہیں۔ اللہ نے اس کو ذہن عطا فرمایا تھا، صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، وہ صلاحیتیں سامنے آنے لگیں، وہ بادشاہ کا محبوب بننے لگا۔ یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا تو بادشاہ کے بہت قریب ہو گیا تھا، اور بادشاہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے، بڑے بیٹے امیر الجیش کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ احمد یتیم میرا بڑا پیارا ہے اور یہ بڑا وفادار ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد تم اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی خبر رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بڑے بیٹے جب بادشاہ بنا اپنے باپ کے انتقال کے بعد، تو اس نے اس احمد یتیم سے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا کہ تم میرے ساتھ کبھی غداری نہیں کرو گے، کبھی خیانت نہیں کرو گے۔ اس نے عہد و پیمان کر لیا، وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی خیانت نہیں کروں گا۔ اپنے گھر کا، گھر کی چیزوں کا اسے ذمہ دار بنا دیا، اپنا بالکل قریبی بنا لیا، بادشاہ کے یہ قریب رہنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے احمد یتیم سے کہا، ہماری فلا باندی کے کمرے میں جاؤ، ایک قیمتی موتی رکھا ہوا ہے، اس قیمتی موتی کو اٹھا کر لاؤ۔ جس باندی کے کمرے میں بھیجا تھا وہ باندی امیر الجیش کی بڑی پیاری باندی تھی، بڑی محبوبہ تھی، حسین اور خوبصورت تھی، بڑی اس کی قریبی تھی۔ یہ احمد یتیم بادشاہ کے حکم کے مطابق جب گیا اور جب ڈور دروازہ کھولا ہے تو دیکھا کہ باندی کسی دوسرے کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آدمی جو گناہ میں مبتلا تھا باندی کے ساتھ، وہ تو ایک دم بھاگ گیا، لیکن باندی نے یہ سوچا اگر میرے گناہ کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے باندی احمد یتیم کو بھی فرمائش کرنے لگی کہ تم بھی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ لیکن اس نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ کے قریب جاؤں گا، میں بادشاہ کے ساتھ خیانت کروں گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس موتی کو اٹھایا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ باندی ڈرنے لگی، خوف زدہ رہنے لگی، ہمیشہ یہ سوچنے لگی اگر میرے گناہ کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا اس نے تو کیا ہوگا۔ لیکن کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، بادشاہ کی نظر نہیں بدلی، کیونکہ اس نے اس باندی کے گناہ کے بارے میں بادشاہ کو نہیں بتایا تھا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ ہاں، میرے گناہ کے بارے میں احمد یتیم نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ اسی درمیان اس امیر الجیش بادشاہ نے ایک دوسری باندی خرید لی اور وہ بھی خوبصورت تھی، اس کو اپنے قریب کر لیا، اپنی عنایتیں اس پہ کرنے لگا، نوازشیں اس کے اوپر کرنے لگا، ہدایا تحائف اس کو دینے لگا۔ تو اس باندی نے یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس احمد یتیم نے میرے گناہ کے بارے میں امیر الجیش کو بتا دیا ہے۔ اب اس نے بدلے کی سوچ لی کہ اس سے انتقام میں لوں گی۔ ایک دن دربار سجا ہوا تھا، وزیر، ارکان سلطنت اور بادشاہ کے بہت سارے لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باندی روتی ہوئی آئی اور چیختی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے جو یہ احمد یتیم ہے، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا غصہ ہوا، اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس احمد یتیم کے سر کو قلم کر دیا جائے اور قتل کی سزا سنا دی جائے۔ لیکن اس کو سوچ کر رک گیا، وقت گزر گیا۔ اس نے بادشاہ نے اپنے دوسرے خادم خاص سے کہا، میں ایک شخص کو بھیجوں گا اس آپ کے پاس، اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہوگا برتن، اس کے اوپر دسترخوان ہوگا، وہ آپ سے آ کر یہ کہے گا کہ اس کو مشک سے بھر دو، جو شخص بھی آپ کے پاس برتن لے کر آئے اور یہ کہے کہ اس کو مشک سے بھر دو، اس کا سر قلم کر دینا اور اس کے سر کو اس تشت میں اور برتن میں رکھ کر دسترخوان سے چھپا کر میرے دربار میں لے کر آنا، یہ حکم دے دیا۔ اب اس بادشاہ نے اپنا دربار منعقد کیا اور ایک تشت اسی احمد یتیم کو دیا اور اس سے یہ کہا کہ جاؤ ہمارے اس خادم کے پاس اور اس سے جا کر کہنا کہ اس کو مشک سے بھر دو۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میری باندی کے ساتھ اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ کو یقین آ گیا تھا، بادشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ باندی سچ بول رہی ہے، حالانکہ بالکل غلط تھا، سراسر احمد یتیم کے اوپر الزام تھا۔ دربار سجا ہوا ہے، تشت احمد یتیم کو دے دیا، وہ تشت اور برتن احمد یتیم لے کر دربار سے نکلا۔ جب دربار سے باہر نکلا تو بہت سارے ملنے والوں نے روک لیا اور یہ پوچھا دربار میں اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا دور چل رہا ہے، بادشاہ کیا کر رہا ہے، کیا حکم نافذ کر رہا ہے، مجلس میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو احمد یتیم نے کہا، مجھے بادشاہ نے یہ تشت اور برتن دے کر بھیجا ہے، مجھے بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، مجھے جلدی جانے دو تاکہ میں بادشاہ کے حکم پر عمل کر کے یہ تشت فوراً واپس لے کر آؤں۔ احمد یتیم کو کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن یار دوست کہنے لگے، نہیں آپ کو اندر کے حالات بتانے ہیں، بادشاہ کے دربار میں کیا ہو رہا ہے، کہ یہ تشت کہیں کسی اور کو دے دو، وہ لے کر چلا جائے گا۔ اب احمد یتیم نے جب نظر دوڑائی تو اسی کے اوپر جا کر نظر ٹکی جو باندی کے ساتھ کمرے میں گناہ میں مبتلا تھا۔ وہ تشت اس کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا، یہ برتن فلاں خادم کے پاس لے کر جاؤ اور اس سے یہ کہنا کہ اسے مشک سے بھر دو۔ اب احمد یتیم تو یہاں رک گیا اور وہ گناہگار اس تشت کو لے کر اس خادم خاص کے پاس گیا، اسے بھی کچھ پتا نہیں، اسے بھی کچھ پتا نہیں، یا تو بادشاہ جانتا ہے اور یا قتل کرنے کو صرف وہ جانتا ہے کہ مجھے سر قلم کرنا ہے۔ اور جب وہ گناہگار اس تشت کو لے کر خادم خاص کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ اس کو مشک سے بھر دو، بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، فوراً تلوار نکالی، اس کے سر کو قلم کر کے اس کے سر کو اس تشت میں رکھ کر لے کر آنے لگا۔ اب راستے میں احمد یتیم اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، احمد یتیم نے وہ تشت اس کے ہاتھ سے لیا اور سیدھا دربار میں پہنچا۔ اب جب دربار میں پہنچا ہے تو بادشاہ کبھی اس کے برتن کو دیکھتا ہے، کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی احمد یتیم کو دیکھتا ہے، حیرت سے دیکھ رہا ہے، کافی دیر ہو گئی۔ اور بادشاہ یہ سوچ رہا تھا، میں نے تو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ زندہ کیسے آ گیا اور اس تشت میں سر بھی رکھا ہوا ہے، آخر یہ کس کا سر ہے، حیرت میں ہے۔ احمد یتیم نے اس کپڑے کو جب ہٹایا ہے تو خون میں لت پٹ اسی گناہگار کا جو باندی کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھا سر رکھا ہوا تھا۔ احمد یتیم نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، کیا ماجرا ہے، کیا حقیقت ہے کہ آپ نے یہی تشت مجھے دے کر بھیجا تھا اور اب میں واپس لایا ہوں تو اس میں اس کا سر رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، اے احمد یتیم، بتاؤ کیا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کے بارے میں تم جانتے ہو اور کوئی نہ جانتا ہو؟ اب احمد یتیم نے بتایا کہ ہاں، اس وقت جب آپ نے مجھے قیمتی موتی لانے کے لیے بھیجا تھا کہ موتی لے کر آؤ باندی کے کمرے سے، اور جب میں اس کے روم میں گیا تو یہی آپ کی باندی کے ساتھ گناہ میں مبتلا تھا، میں نے آج تک اس راز کو راز رکھا، میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس کے گناہ کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، میں موتی اٹھا کر لے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس باندی کو بلایا گیا، باندی سے کہا، کیا یہ ہے اس کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات؟ باندی نے بھی اقرار کیا۔ لہذا بادشاہ نے کہا، ہاں اسی گناہ کی پاداش اور نتیجہ ہے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ باندی نے تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن اللہ اس کے سامنے حقیقت ہے، جو گناہگار تھا وہی قتل کیا گیا۔ از مکافات عمل غافل مشو، اس دنیا میں گناہ کا بدلہ ملے گا، اے انسان اپنے گناہ سے غافل مت رہے، کسی نہ کسی شکل میں اس دنیا میں نیکیوں کا بھی ثواب ملتا ہے اور گناہوں کا بدلہ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور پورا پورا اس کی نیکیوں کا ثواب اس دنیا میں، عالم برزخ میں اور آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، من عمل سوء یجزا بھی، من عمل سوء یجزا بھی، جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا، اس گناہ کا بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ہم یہ حقیقت ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہماری عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کریں، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اپنے آپ کو روک لیں اور باز آ جائیں۔ ہم غلام اور بندے رہ کر اپنی منمانی کریں، اپنی منچاہی زندگی گزاریں، شیطانی کاموں کا ارتکاب کریں، نفس امارہ کے کہنے پر چلیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ بندگی کے خلاف ہے، یہ غلام ہونے کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس دنیا میں بھی ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے احکام پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وبارك وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے اللہ، گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ دن کے اجالے میں بھی کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اے اللہ اگر معاف کر دے گا تو تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اقراری مجرم ہے، بے شک ہم نے گناہ کیے ہیں، سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے، اے اللہ اس میں بچے بھی ہیں اور ایسے تیرے بندے بھی ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑنے سے پہلے تو سفید بالوں والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، تجھے شرم آتی ہے، اے اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحمت کے سمندر میں غوطہ دے دے، ہمارے اعمال نامے میں سے گناہوں کو بالکل صاف کر دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ بے روزگار لوگوں کو حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، اے اللہ جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرما، اے اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ اگر ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دے، اے اللہ تیرے بندوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اے اللہ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ایک طرف تو ظلم و ستم ہے، دوسری طرف بھوک کا عالم ہے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، غیب سے ان کی نصرت فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، اور ظالموں کو اے اللہ ان کے ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں چکھا دے، اسی دنیا میں اے اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل فرما جیسے تو نے قوم عاد پر نازل فرمایا تھا، اے اللہ قوم سمود کی طرح ہلاک فرما، قوم لوط کی طرح اے اللہ ان کو ہلاک فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، قبرستان اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب حشر سے حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، پل صراط پہ گزرنا آسان فرما، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، تیرے حبیب نے خیر کی قبیل سے جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہمارا حصہ عطا فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم